To program Trzeci Polskiego Radia, środa, 11 października, jest 15. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Od godziny premier rozmawia z młodymi lekarzami w Warszawie. Rezydenci na czas tego spotkania zawiesili protest. W tym serwisie Trójki powiemy także o projekcie tak zwanej dużej ustawy reprywatyzacyjnej. I o zmianach na rynku ubezpieczeń, które mają poprawić sytuację klientów. W Centrum Partnerstwa Dialog w Warszawie trwa spotkanie premier Beaty Szydło z młodymi lekarzami. Rano zawiesili oni na czas rozmów prowadzony od 9 dni protest głodowy. Na miejscu jest Joanna Stankiewicz. Czy wiemy, jak przebiegają negocjacje? Na razie jeszcze nie wiadomo, jaki będzie rezultat rozmów i czy dojdzie do porozumienia. Spotkanie z rezydentami miało rozpocząć się o 13:00. Wcześniej pani premier wzięła udział w posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego, w której nie uczestniczyli rezydenci, bo liczyli na rozmowy w cztery oczy. Premier Beata Szydło zapowiedziała podczas posiedzenia Rady, że w przyszłym roku pula na wynagrodzenia rezydentów wzrośnie do 40%. Wzrośnie o 40%, a w 2021 roku młodzi lekarze będą zarabiali minimum 5251 zł. Rezydenci, którzy rano przerwali protest głodowy, przyszli na spotkanie z nadzieją na przełom i porozumienie. Ich postulaty to wzrost finansowania służby zdrowia do prawie 7% PKB w ciągu 3 lat i podwyżki do 2 średnich krajowych. Rozmowy wciąż trwają. Około 15:00 miała rozpocząć się konferencja prasowa premier Beaty Szydło. Joanna Stankiewicz, dziękujemy za relację. I kolejne tematy w serwisie Trójki. To ma być koniec dzikiej reprywatyzacji i funkcjonowania dekretu Bieruta. Wiceminister Sprawiedliwości przedstawił projekt tak zwanej dużej ustawy reprywatyzacyjnej. Wśród pomysłów Patryka Jakiego jest brak zwrotów w naturze. Będzie można dostać odszkodowanie, ale maksymalnie w wysokości 20% wartości nieruchomości. O rekompensatę będą też mogli ubiegać się jedynie byli właściciele lub ich bezpośredni spadkobiercy. Ale jeszcze inny zapis jest najważniejszy, uważa Jan Śpiewak z Fundacji Wolne Miasto Warszawa. Najważniejszym punktem jest to, że nie będzie już więcej zwrotów kamieni z lokatorami, że przestanie się traktować mieszkańców budynków komunalnych jak worka ziemniaków. Ta dotychczasowa praktyka, która moim zdaniem była nielegalna i łamała konstytucję i prawa człowieka, zostanie wreszcie zakończona. Co ważne, wartość nieruchomości będzie liczona na dzień nacjonalizacji, a nie tak, jak to miało miejsce przy wielu procesach na dzisiaj. I to cieszy Tomasza Luterka, autora książki o reprywatyzacji. Jak można przyjmować dzisiejszą wartość? Ja zawsze podaję ten przykład. Wartość nieruchomości na Śląsku w 1945 roku to było gigantyczne imperium, było wielkie bogactwo. W tej chwili to są wyrobiska, hałdy i tak dalej. Więc jeżeli mamy model restytucyjny, tak, i dzisiejszą wartość, no to jest wartość ujemna. A w Warszawie w 1945 roku nacjonalizowaliśmy kupę gruzów w zniszczonym mieście, a w tej chwili zwracamy działkę przy stacji metra. To jest uczciwe? To nie jest uczciwe. Projekt trafi do konsultacji społecznych, a my do tego tematu jeszcze wrócimy. Zapraszamy do Trójki. W marcu przyszłego roku na rynku ubezpieczeń w Polsce dojdzie do zmian, na których będzie mogło zyskać wielu Polaków. Tak wynika z ogłoszonego dziś raportu firmy PricewaterhouseCoopers. Zmiany wymusza unijna dyrektywa, która nakłada nowe obowiązki na ubezpieczycieli. Efektem będzie rzetelna informacja o kosztach ubezpieczenia i skuteczniejsza ochrona klientów, tłumaczy współautor raportu Przemysław Paprotny. Będziemy mieli większą przejrzystość, jeśli chodzi o ceny. Będziemy wiedzieli, jaki jest poziom wynagrodzenia od Towarzystwa Ubezpieczeń do pośrednika. Co jest kluczowe, produkty będą musiały być dystrybuowane w ramach tak zwanych rynków docelowych, czyli będziemy otrzymywali produkty, które są dopasowane do naszego profilu ryzyka i naszych potrzeb. Według autorów raportu niektóre ubezpieczenia mogą tanieć. Dotyczy to także ubezpieczeń komunikacyjnych. Tym firmom, które nie wprowadzą zmian, grożą kary w wysokości do 21 milionów złotych. Będzie oficjalne pytanie do władz Katalonii. Czy ogłosiły niepodległość regionu? Z takim formalnym wnioskiem wystąpi hiszpański rząd, zapowiada premier Mariano Rajoy. Szef katalońskiego rządu Carles Puigdemont ogłosił wczoraj niepodległość, ale wstrzymał wejście w życie deklaracji do czasu negocjacji z rządem w Madrycie. Teraz szef hiszpańskich władz podkreśla, że pytanie będzie pierwszym krokiem do uruchomienia jednego z artykułów konstytucji. Rząd Hiszpanii w ten sposób może doprowadzić do zawieszenia autonomii Katalonii. To zapytanie poprzedzie ewentualne uruchomienie przez rząd artykułu 155 naszej konstytucji. Da też obywatelom jasność i pewność w tej bardzo ważnej sprawie. Artykuł pozwala na przyjęcie niezbędnych środków, żeby zobowiązać region do przestrzegania obowiązków wynikających z konstytucji. Premier Rajoy podkreśla, że będzie działał w sposób ostrożny i odpowiedzialny. Opozycyjna hiszpańska partia socjalistyczna zapowiedziała, że poprze działania rządu. Sytuację w Hiszpanii uważnie obserwuje Komisja Europejska. Bruksela ponownie wezwała do pełnego poszanowania porządku konstytucyjnego. I to wszystkie informacje w tym serwisie Trójki. Na kolejny zapraszamy o 16:00.

Pills, St. Vincent z nowej płyty albumu Mass Seduction. Annie Clark, czyli St. Vincent, opowiada o tej piosence, że to utwór, który napisała połykając tabletki nasenne i myśląc o tym, w jakich czasach żyjemy i ile tych tabletek konsumujemy i właściwie na wszystko. I pomyślała, że spróbuje napisać tę piosenkę tak, by przynajmniej jej część brzmiała jak slogan reklamowy, który można wykorzystać przy właśnie reklamie środków medycznych. Nowa płyta St. Vincent ukazuje się w piątek, jest tak kolorowa jak okładka, jest tak różnorodna jak te dwie piosenki, których przed chwilą posłuchaliśmy i tak nieprzewidywalna jak dzisiejsze wydanie magazynku, bo nie powiedziałam, że już za kilka minut gościem audycji będzie Muniek Staszczyk i chyba nawet nie musiałam mówić, ponieważ już płyną pierwsze maile z pozdrowieniami dla Muńka. anna.gacek@polskieradio.pl. Zachęcam do korespondencji, można także przysyłać pytania, które zadam Muńkowi już za kilka minut. Jestem także na Facebooku i jestem także niezmiennie zauroczona nową płytą Wolf Alice. Tutaj trwają zakulisowe rozmowy o muzyce, ale jednocześnie w pewnym sensie mamy tutaj cykl o książkach. Czytam. No właśnie, rozmawialiśmy z Muńkiem Staszczykiem o nowej płycie Wolf Alice, ale tak naprawdę spotykamy się tutaj z powodów muzycznych, bo zawsze, ale także i książkowych. Dzień dobry. Cześć, witam wszystkich serdecznie. No tak, książkowych. Ukazała się, dziś ukazuje się właściwie, Potrzebuję wczoraj, oficjalna biografia zespołu T-Love. Jakie to jest wrażenie, czytać książkę o sobie? No mamy 35-lecie, więc warto, żeby to jakoś sumować i do kupy zebrać, bo to jest drugie wydanie tej książki. 10 lat temu pierwsze wydanie jakby docierało do roku 2007, a ten już kompletny jakby obraz, no to są ostatnie 10 lat dopisane przez Magdę Patrias, autorkę. Do tego dołączony jest jakby w prezencie od zespołu z okazji 35-lecia nasz koncert w więzieniu, w zakładzie karnym Opolu Lubelskim, który się odbył i został sfilmowany w 2014 roku. No oczywiście ja książkę znam, no bo jako jedyny tak zwany Killavers od początku. Musiałem to wszystko przeczytać, zanim poszło do druku, więc tak nawet w sensie korekty faktów. No pokazuje właściwie historię, można powiedzieć, prawdziwą. Może pokazuje zespół, który rozpoczął działania w garażu w 82 roku, a przeszedł przez 3 dekady i stał się firmą, no, przedsiębiorstwem, można powiedzieć. I nie jest to nad wyraz słowo, bo 15 osób pracuje w Tilaw, oprócz nas 7 na scenie. A przedsiębiorstwo, każde ma swoje plusy i minusy. Z jednej strony można powiedzieć, że można być z tego dumnym, że Tilaw stało się małym przedsiębiorstwem, ale w przedsiębiorstwie są też pewne minusy i o tym jest ta książka niecała, bo tak, ona przechodzi przez wszystkie albumy i myślę, że jakoś tam przechodzi przez dekady historii Polski, chociaż może by można głębiej o tym powiedzieć. Ale ktoś, na przykład człowiek młody, jakby po to sięgnął, to ja bym był szczęśliwy, bo by się czegoś dowiedział o historii, może nawet też jak się kiedyś myślało o robieniu muzyki, jak się tego podchodziło, jak się promowało i jakie było w ogóle nastawienie. Tak, bo to jest też historia polskiej branży muzycznej. W pewnym sensie także historia polskiej publiczności i odbiorców, bo jedną z najbardziej interesujących części tej książki jest era utworu właściwie Chłopaki nie płaczą i tego, jak ten żart przez was odbierany jako tak czytelny, tak jasny, szczególnie jeszcze w połączeniu z konwencją teledysku, został jednak odebrany zupełnie serio i coś także zespołowi odebrał, chociaż wiele także rzeczy jasna dał. No tak, to był w ogóle mocny krok, no bo Tilaw zbudował swój jakby pozycję na początku lat 90. na historii lat 80. zespół alternatywny, Jarociński, nie punkowy, ale wychodzący z kręgu nowofalowej jego sceny związanej z remontem, z hybrydami. A potem płyty, no najpierw płyta Pocisk Miłości i King, które nam ustawiły nas zupełnie no, w innej jakby charakterze ligi rock'n'rolla w Polsce. I to było okej, bo to był ten stąsowy pień. No ale potem od płyty Al Capone poszliśmy w taki surfing po różnych stylach. I dużo było nawet popu, disco. Część fanów zdziwiła się, jak zacząłem śpiewać falsetem w utworze Jak żądło. A Chłopaki nie płaczą, które jest niczym innym jak takim ukłonem w stronę muzyki glamowej, czyli muzyki, do której się ja wychowywałem w latach 70. Początku oczywiście najwybitniejszymi przedstawicielami to byli David Bowie czy zespół T-Rex, ale byli też tacy mniej ambitni jak zespół Slade czy tam. I to był ten tak zwany koński rytm. Plus do tego ten nasz teledysk zabawny do dziś. Ale to też była era tak zwanych boy bandów czy boys bandów, gdzie dziewczynki w Toruniu, pamiętam, przyszła ekipa taka na koncert ludzi naprawdę bardzo młodych. Ja byłem wtedy po 30, no ale mniej więcej ta ekipa rzucała misiami w nas, bo my żeśmy się... Ten utwór był wielkim hitem, ale wiesz, nie wszystko zostało zrozumiane. Uderzył w tak zwany gust narodowy. Oczywiście dzisiaj z dystansu ja lubię ten utwór i w ogóle on jest zgrabnie napisany. Natomiast przeszliśmy wtedy taką pełną sytuację pewnego pierwszego rozczarowania, chociaż to nam dało oczywiście bez hipokryzji bardzo dużą ilość koncertów. No i w ogóle fanów też, ale część fanów odeszła. Takich jakby etapów było wiele. I to dzisiaj można powiedzieć, że ktoś tam mówi, ja to wolę stary Tilaw, a ten stary Tilaw to jest na przykład dla niego Al Capone. Tak. A dla mnie stary Tilaw to jest 84 rok utwór liceum. A więc, ale no, wiesz, kapela 35 lat gra, to jest dużo, no. Tutaj jest taka teoria, że po tym sukcesie tej właśnie piosenki teksty na kolejnej płycie bardzo często gdzieś kręciły się wokół słowa słowo, czyli jakby odpowiedzialności za słowo. I to, co zostało mi po przeczytaniu już całej książki, to jak zmieniały się teksty w Tilaw. Jak zmieniała się tematyka, którą poruszałeś i to też można w pewnym sensie podzielić na etapy. Na etap niewinny, na etap świadomy społecznie, na etap zepsucia rock'n'rollowym stylem życia, na etap kaca po tym wszystkim, na etap nowej świadomości. I nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale to jest bardzo, wydaje mi się, czytelne w tej książce. Zgodzę się. Znaczy fajnie, że to znalazłaś, bo sam, no wiesz, jestem głównie, no tutaj jest prostsza sprawa, bo sam jestem jedynie odpowiedzialny za teksty w Tilaw i to jest moje życie, no traktowałem to wszystko zawsze w związku, teksty Tilaw wychodzą ze mnie, a gdzieś tam jednak jestem z tego pnia śpiewaka takiego bliskiego swoich własnych przeżyć autorskiego, który absolutnie musiał się zmieniać i to z dystansu dzisiaj można zobaczyć, jak też była chęć jakby ucieczki od pewnego popowego wizerunku, którego nigdy nie przekroczyliśmy do końca tej sfery popu, bo byliśmy gdzieś zawsze w rozkroku, że tak powiem teraz. Natomiast między mainstreamem a alternatywą. Natomiast wiesz, no absolutnie jest to zmiana. Znaczy widać po albumach, że jest jakaś podróż. No, jest taka chęć też ucieczki na pewno od wizerunku. To wynika z mojego początku, czyli, a mój początek to muzyka punk, właściwie lata 70., końcówka, no, i jakby taka alternatywna strona rocka. Ale T-Love stał się też zespołem, który ma mnóstwo hitów, co jest absolutnym plusem, bo słuchając jako dzieciak Pistolsów czy Ramonsów, kochałem Abbę, nie? Lubiłem single, utwory, które mają w radio powodzenie, to dla mnie nie jest coś, czego trzeba się wstydzić. Natomiast gdzieś u mnie taka schizofrenia występuje. Jedna płyta bardziej komercyjna, na przykład Chłopaki nie płaczą, Antyidol, kompletnie niekomercyjna. Mm-hmm. Model 01, komercyjna, można by powiedzieć, miała hity. I Hate Rock and Roll, kompletnie. No a potem to już, no to był tylko Oldies Gold i T-Love, gdzieś podobna paralela, bo Oldies Gold zamknięta w tematach jakichś takich duchowych. Ostatnia płyta, bardziej publicystyczna, można powiedzieć, no nie popowa, ale bardziej otwarta na piosenki. Więc u mnie sinusoida takiej lekkiej schizofrenii, w której sam funkcjonuje jakby, no, nie jakiejś klinicznej, ale raz bym chciał być bardzo alternatywny, a raz bym chciał mieć hita. Jakaś prawda w tym jest. 22,7 trójek mamy dla was, podpisane przez Muńka książki T-Love potrzebuje wczoraj. Zaraz wracamy do rozmowy. We'll be right back. Potrzebuję wczoraj zespół T-Love, tytuł piosenki, ale także i tytuł oficjalnej biografii zespołu. Muniek Staszczyk jest moim gościem. Pomyślałam, że to, o czym jest ta piosenka, to już sprawy dalekiej przeszłości chyba. No, był okres w latach 90., gdzie tak zwane plastikowe kwiaty, już nie każdy dopowie, i różne pobudzacze, no, były nam bardzo bliskie. Płyta Prymityw, płyta Al Capone, gdzieś tam między wierszami ten hedonizm pojawienia się różnych innych środków chemicznych dostępnych na mieście w latach 90., czego nie było w 80., bo głównie to się opierało na paleniu jakiejś takiej samosiei marihuany. Tak, no... zdarza się gdzieś tam w sytuacji jakiegoś mega zmęczenia. Ostatnio na przykład na trasie po Zjednoczonym Królestwie po prostu, bo było bardzo intensywnie, ale to nie jest ten temat, żeby w ogóle używać. Wtedy w latach 90. byliśmy taką bandą chodzącą razem ze sobą właściwie... No, w pięciu na miasto idziemy, nie? To już się nie powtórzy. Generalnie, jak przyszedł do zespołu Perkos i Majsza, jak przyszedł, czyli po odejściu Janka Benedeka w 93 roku, to te dwie płyty, właściwie trzy, do Chłopaki Nie Płaczą, Prymityw, Al Capone i Chłopaki, to tak chłopacko zrobione, w sensie takiej naprawdę bycia mocno razem, jak to się mówi, nie mieszkaliśmy razem, ale... I różne rzeczy się wprowadzało do organizmu i no działo się, powiem. Ale to było takie niewinne. To nie miało takiego wymiaru jakiegoś, wiesz, Iggy Pop and the Stooges, wiesz, po prostu jakiś taki mrok z Detroit, tylko takie ha, ha, ha. Pojawiły się rzeczy na mieście, ale czad. No pamiętajmy o tym, że lata 90. w Polsce wydaje mi się, że były takim jakby... opóźnionymi latami 60., znaczy 70., bo 60. wiadomo, w Polsce to też był boom obyczajowy, no ale te wszystkie rzeczy, które towarzyszą rock'n'rollowi, czyli mówiąc krótko, używki, ta ich dostępność, to moim zdaniem lata 90. się tym charakteryzują. Pojawiły się te wszystkie tematy tutaj, wiadomo, mafia pruszkowska, dealerka, takie wszystko na granicy, wiesz, lekkiego, dosyć może prowincjonalnego Tarantino, stąd tytuł Al Capone, jakiś taki opis wczesnego kapitalizmu w Polsce. I byliśmy taką paką, no. Wszystko, co trzeba przeżyć, generalnie przecież te... Kiedyś nie rozumiałem tego w ogóle. My nie doszliśmy oczywiście do takiego stadium, ale nie rozumiałem tego kiedyś, jak w non-stopie piśmie muzycznym z lat 80. ktoś pisał o zespole Deep Purple, który nie był moim ulubionym zespołem, ale że podjechali na koncert gdzieś w Budapeszcie, chyba Roman Rogowiecki pisał, osobnymi limuzynami. Ja wtedy jako taki kolor, no, mówię, jak to? No przecież na scenie razem grałem, jak to band? Tu też jest oczywiście nie w tej skali. Gdzieś tam ta książka pokazuje drogę zespołu, gdzie nikt nie jest winien, po prostu nie ma winnych. W pewnym momencie jesteś w kapsule z facetami 35 lat, no może nie, ja jestem 35 lat, no ale z nimi obecnym składem przynajmniej ponad 20. I są sprawy, które są w pewnym momencie smutne. Już nie ma takiego chodzenia po mieście, ale też nie ma co narzekać, bo nie da się wszystkiego jakby zatrzymać w czasie, no. Jest w książce fragment twojego wywiadu dla pisma Lampa, gdzie mówisz tak, to był rok 2004. Mój problem polega na tym, że nie wiem, jak ten świat w tej chwili ugryźć. Pogubiłem się w zjawisku, które nazywa się T-Love. Mój problem polega na tym, że ja mentalnie skończyłem karierę. Ja po prostu czasami nie lubię siebie w T-Love. Nie bawi mnie to. Nie bawi mnie polski światek rock'n'rollowy. W tym kraju sporo ten zespół osiągnął. Z drugiej strony moje życie wypełnia muzyka. Mam straszny dystans. Aż za duży. Nie wiem, co dalej się urodzi. I tak dalej, i tak dalej. Zobacz, to było 13 lat temu i to jest 187 strona książki. Jeszcze ich jest dalej kilkadziesiąt. A gdzieś ta wątpliwość, gdzieś to zmęczenie, znużenie, ale zarazem ta chęć ciągle, bo coś cię powraca do tej muzyki, gdzieś to cały czas jest w tobie. No tak. U mnie taki temat główny to jest tak zwana, dzisiaj niemodne słowo, uczciwość wobec siebie. Nie będę z siebie robił tu żadnego jakiegoś gościa, który w ogóle narzeka, bo to by było jakimś w ogóle już szczytem po prostu nie taktu, bo zespół osiągnął sukces i jak to się mówi, banalnie finansowy i artystyczny. Żyjemy z muzyki dobrze od wielu, wielu lat. jakbyśmy chcieli mieć grać dalej od 1 stycznia 2018, to byśmy tych zamówień na koncerty mieli dalej. Myślę, że dużo. Ale gdzieś u mnie to może dlatego, że wyszedłem z tej kultury alternatywnej, z jakiegoś tam małego garażu czy dużego. I tak, 2004 rok, potem była płyta I Hate Rock'n'Roll, którą ja na przykład bardzo cenię, bo była takim wyżygiem. Po prostu ona jest nieprzyjemna, nieprzyjemnie brzmi. Sam ją produkowałem z Leszkiem Kamińskim, ale ją cenię, bo jest jakimś właściwie wyżygiem na, nie wiem na co, na bycie popularnym wokalistą w zespole popularnym w jednym kraju, ale jednak popularnym. No, a muzyka z drugiej strony jest moją pasją, bo ja nie mogę się tego wyprzeć, bo mam w domu, nie wiem, kilka tysięcy CD, kilkasetek winyli i do tego cały czas jestem zainteresowany. Teraz przyjechałem z tego naszej trasy po Anglii, Irlandii. 2 tygodnie tam byłem. Jak wariat chodziłem po zanikających sklepach płytowych. Kupiłem właśnie Wolf Alice, kupiłem parę... Szukam nowości, jak taki wariat pytam tych sprzedawców, którzy coraz mniej kumają, coś dobrego mi polećcie i tak dalej. Kocham muzykę, ciągle mnie to jara. To nie jest tak, że ja zamknąłem się w swoim London Calling i słucham Clashów i tylko i wyłącznie rzeczy Iggy Popa i interesuje mnie, co robią młodzi ludzie. I tak, ale w tym momencie doszliśmy do takiego momentu w T-Love, że ja nie, dlatego się zawieszamy od stycznia, bo nie jestem w stanie, żebyśmy nie potrafilibyśmy nagrać dobrego albumu, a tylko grać dla kasy to jest dla mnie słabe. Znaczy ja nie mam nic do kasy, bo ja żyję z muzyki i z koncertów, staram się uczciwie to wykonywać, ale po prostu nie chciałbym wychodzić, wiesz, no, jak taki gość, który już naprawdę, no i tak już tak wychodzę. Znaczy teraz to się jaram, bo to są ostatnie koncerty, ale wychodziłem już wiele lat, nie zawsze, bo to ludzie zawsze człowieka pobudzają. Jak na... Nie, no nie wiem, to jest trudne, wiesz, jakbyś to powiedzieć, nie robię z siebie żadnego jakiegoś literata, ale te słowa, co zacytowałaś, gdzieś we mnie siedzą, ciągle się odbijały. W końcu powiedziałem, zróbmy kat, panowie. No wiadomo, że nie każdy jest z tego zadowolony. Niektórzy nie rozumieją, jak to, co mu się w dupę poprzewracało, przecież wszystko jest, media. Trzeba czasami spojrzeć z dystansu, wiesz. No, jak jeżeli T-Love ma coś dobrego jeszcze nagrać, a liczę na to, nie wiem w jakiej konfiguracji składowej, to warto, to wręcz trzeba zastopować, bo nie da się. No nie da się, nikt nie jest winien, wiesz. Masz związek długoletni z kimś, nagle coś się sypie składowe. Tak samo jest dziś w T-Love, chociaż te koncerty ostatnie nam świetnie idą i chłopaki są po prostu naprawdę na najwyższym stopniu gotowości i rozgrzania, mimo że, może dlatego, że to jest ostatnie 3 miesiące. Zapraszam wszystkich na naszą trasę. Książka dostępna będzie też na trasie. Coś jest w tym, naprawdę, no. Może za bardzo się zastanawiam, może po prostu powinienem być takim idiotą rock'n'rolla. Po prostu typu, przecież stary jest okej, no. Nie taki nie jestem, może jestem z jednej strony po prostu gdzieś tam wrażliwym, refleksyjnym chłopakiem, który no, trochę, nie też, że nie śmiałem, ale takim gdzieś tak, może zagubiłem gdzieś tą wrażliwość, ale ta część tej hedonistycznej, takiej ekspansywnej wrażliwości, to też jestem ja, no. T-Love mi to zresztą u mnie, T-Love pozwolił nam się rozbestwić, wiesz. A rozbestwiają człowieka różne rzeczy, wiesz. Pieniądze, łatwość pewnych rzeczy. No, więc zespół, no, to nie jest narzekanie, no. Ta biografia pokazuje przynajmniej jakąś prawdę o starych kapelach, które długo ze sobą grają i ciężko potem to naprawdę. I tak wszyscy lubimy muzykę, bo generalnie czy Sydney, czy Majher, czy Nazim, to są ludzie, którzy ciągle gdzieś tam chodzą, kupują rzeczy czy z internetu. Może ja się najbardziej interesuję nowościami, tak szczerze. Może Sydney, tak jak ja. Ale gdzieś tam generalnie jesteśmy z muzyką, typu zagraj mi coś nowego, pokaż mi coś fajnego, jakąś płytę kupiłeś, to się rozmawia, nie? Więc myślę, że nie powiedzieliśmy ostatniego słowa, ale trzeba to zrobić, bo żebyś nie stać już ultra jakimś, wiesz, pajacami na festynach, nie? Więc trzymajmy się tego, że zespół T-Love nie mówi ostatniego słowa, a słów wiele i często bardzo ważnych jest w tej książce. Dziś ukazała się oficjalna biografia zespołu T-Love. Potrzebuję wczoraj. Muniek Staszczyk. Dziękuję, moim pozdrawiam, gościem. Cześć. Bardzo dziękuję. Trójka, pozdro. Yeah. zabija mnie. Na naszym niebie eksplodują bomby, słowa i myśli wyskakują z orbit. Usta i oczy, skóra i krew, pocisk miłości zabija mnie. Na naszym niebie eksplodują bomby, słowa i myśli wyskakują z orbit. Więc chodź ze mną na ulicę i krzycz to, co ja krzyczę. Więc chodź ze mną na ulicę i krzycz to, co ja krzyczę. Wszystko dookoła pali się, skąpany w ogniu doganiam cię. Jestem już blisko, zapalam ląd, skąpana w ogniu uciekasz stąd. Kolor magiczna woń, kosmicznej nocy magiczna toń. Tak bardzo mocno tego chcę, pocisk miłości zabija mnie. Cały się palę, zapalam ląd, dotykam cię, przepływa prąd. Więc chodźmy ze mną na ulicę i krzycz to, co ja krzyczę. Więc chodźmy ze mną na ulicę i krzycz to, co ja krzyczę. Zespół T-Love. Dziś tak został ułożony magazynek, że tylko Muniek, mężczyzna dziś w audycji, reszta to głosy kobiece. Ten wciąż bardzo nowy, bardzo młody, niedługo zadebiutuje swoją płytą Little Black Book, Sarah Walk. In my little black book with little sad words are the reasons that I should leave you. I was afraid you would look and see what they read, so I said the books didn't matter. But I don't like the way that you're feeling. You don't like the way that I love you. You tell me that my words mean nothing at all. Well, my little black book is true. Yeah. All I have, my idols through the glass. So tell me there's nothing I can do. When I don't like the way that you're feeling, you don't like the way that I love you. You tell me that my words mean nothing at all. While my little black book is true. And I can feel my heart breaking. In my little black book I wrote down this song the day after you left me. So I'll say the things that I wrote in those words, and I hope someday you forgive me. I don't like the way that you're feeling. You don't like the way that I love you. You tell me that my words mean nothing at all. Well, my little black book is true. And I can feel my heart break at the seams. So tell me, was it you or me? Cause I can't give you what you need. And I can feel it breaking. Cause I don't like the way that you feel. And you don't like the way, and you don't like the way. Singing, I don't like the way that you feel. And you don't like the way, you don't like the way. Singing, I don't like the way that you feel. And you don't like the way, and you don't like the way. Singing, I don't like the way that you feel. And you don't like the way. W piątek ukazuje się Little Black Book, płyta Sad Walk. Słuchaliśmy nagrania tytułowego. 22:07 trójek. Mamy dla Państwa zaproszenia. Jeśli macie wolny wieczór, właściwie późne popołudnie, 14 października tego roku oczywiście, to zapraszamy do Filharmonii Bałtyckiej, gdzie odbędzie się koncert charytatywny w ramach cyklu Głosy dla Hospicjów. Wystąpią Magda Umer, Piotr Machalica i Grzegorz Małecki i przypomną, że piosenka jest dobra na wszystko, bo to wieczór w klimacie kabaretu starszych panów. Zapraszamy 22:07 trójek. I wanna disappear.